За цей час, про який я описав тут, я вже мав знайомство з віруючими в Ташкенті і Черчику. Баптисти мали в Ташкенті відкрите велике зібрання, а п'ятидесятники не мали. Їх керівники були в тюрмах за Слово Боже, а ті, хто залишився на свободі, були залякані, розсіяні і обезсилені духовно. Коли я познайомився в Черчику з п'ятидесятниками, вони спочатку дуже насторожено відносилися до мене, боялися, чи я не підісланий, щоб їх вислідити, хто віруючий і де збирається. Але коли вже друзі, які більше мені довіряли, привели мене на дуже законспіровану духовну молитву, і там Духом Святим було сказано про мене, що я дитя Боже, то я був прийнятий всюди. Зібрання в Ташкенті знайшов таким способом. Коли нас вже стали відпускати в місто по звільненню, перша моя мета була, як знайти зібрання віруючих. В тій порі запитувати дорослих людей, де церква чи де живуть віруючі, було небезпечно. Це насторожувало людей. Віруючі могли не признатися перед воєнним, хто вони, щоб не навести на слід ворогів церкви, а невіруючі могли прослідкувати за тобою. Хто ти такий, що тобі потрібні віруючі? Значить, ти сам віруючий. Якщо той, кого ти запитав, був би на службі у кидебістів, він вже би не відстав від тебе, щоб довідатись, з ким ти маєш зв'язки, щоб донести в КГБ. І я подумав так. Сідаю рано в трамвай, коли пора їхати людям на зібрання, і їду. Буду дивитися на пасажирів і, напевно, впізнаю, хто віруючий. В Ташкенті було багато номерів трамваю і автобусів. Якби я не сів на той номер, що їде біля зібрання, то нічого би не знайшов. Але Бог повів мене так, що я сів на третій номер, який їхав якраз біля зібрання, а я того не знав. Я нічого не знав, але спостерігав за пасажирами і побачив декілька жінок, які трималися разом, і по їх одягу та поведінці мені подумалося, це віруючі. І я вирішив, де будуть сходити вони, там зійду і я, і піду за ними. Так зробив, і дивлюся, вони заходять в церкву. Біля дверей вивіска «Дім молитви іванівських християн-баптистів». Коли я зайшов у зібрання, було вже майже повне. І воно було дуже велике. Я стільки віруючих, зібраних разом, ще ніколи дотоді не бачив. Мені дали місце. Я сів. І коли вставши на ноги, всі разом заспівали знайому мені пісню, тільки на російській мові, «Зійдім на Голгофу, друзя», я був у великому захваті. Я й такого співу гарного ще не чув. В нас в селі співали гарно, але по-простому. Більшість псальмів співали всі в унісон, а ті міські люди були більш музикальні і натренировані, співали в чотири голоси, як в хорі. Коли той спів політів увесь над зібранням, і я влився в ту гармонію, я розчулений заплакав. І так плакав, що трусилися мої плечі, і я не міг співати. Обмивався сльозами радості і благоговінням перед Богом. Мою щирість помітили в зібранні, і після зібрання кругом мене вже було багато доброзичливих друзів, які розпитували мене, звідки я, кликали додому, на гостину, і так я опинився у великій сім'ї віруючих. Від них я опісля взнав про наше братство п'ятидесятників, яке було в Ташкенті в тій порі дуже маленьке, а в Черчику було більше, але вони були жорстоко гоними. Одного разу покликав мене полковник Васюшин штаб, а зі мною ще одного солдата з-під Москви по фамілії Рум'янцев, і став викладати перед нами таку справу, що на складах зробили ревізію, і в однієї кладовщиці не вистачає 450 кілограмів комбінованого жиру. Вона перелякана, нічого не знає, як це сталося, а нам так не хочеться її віддати під суд. І ми вирішили допомогти їй. Нам потрібно 2 вагони бочок з комбінжиром відправити залізницею в місто Фергана на підлеглий нам продовольчий склад ми завантажуємо ці два вагони комбінжером і вас обоїх посилаємо з цими вагонами. Ви повинні здати його там і привезти нам документи про це. В документах, з якими ми вас посилаємо, буде значитися на 450 кілограм більше, чим є в наявності. У вас при здачі буде недостача на ту кількість, але ви не бійтесь. Ми все обдумали, і тому посилаємо вас рядових солдатів, бо з вас нічого взяти. Вас судити за недостачу ніхто не буде. Ви матеріально невідповідальні, а ми вже знаємо, як маємо ту недостачу списувати. Ми обидва стривожилися. Що це таке? Хіба можна таке давати згоду? Стали відмовлятися. Та полковник став нас завіряти, що тільки так вони можуть допомогти тій кладовщиці. А нам абсолютно нічого не грозить, щоб ми погоджувалися. Ми дивилися один на одного і читали в очах, я у Рум'янцевих, а Рум'янцев у моїх, що це щось не те. Але полковник настоював і говорив, розсудіть логічно. Если у меня на уме помочь этой несчастной женщине, которая для меня чужая, как и вы, неужели я подставлю вас под беду? Поверьте мне, как полковнику советской армии, у нас все продумано. Вы приносите нам акт о недостаче 450 кг комбинжиру, и вы свободны. Дальше наше дело. И так добродушно подивився на мене, наче запитував думками. Хіба ви забули, рядовий Марчук, нашу недавну розмову і моє ставлення до вас? Я відчув те серцем, що треба довіритися йому, і кажу до Рум'янцева. Не знаю, як ти, а я не можу не вірити полковнику. Давай согласимся. І він теж погодився. Тоді полковник говорить нам, я рішив вас послати двоїх із таких соображень. Вам, рядовий Марчук, я повністю довіряю, що все погружено у вагони буде доставлено по місту назначення. Но ви м'який, скромний натури чоловік, а от Рум'янцев може отстояти за себе. І якщо би понадобилось, і за порученное діло, я подобрав вас так, що ви чудесно доповнюєте друг друга. Рум'янцев дійсно був людиною твердого характеру. Він завжди співав блатні злодійські пісні, бо був злодій, за що відсидів у тюрмі ще до армії. Він дійсно мав талант з нічого зробити гроші. Коли вони йому були потрібні, як він то робив, я не знаю, але це так було. Собою він був високий, могутнього тілозложення, а язик мав, як у дипломата. Всіх уговорить на своє, всіх застрашить, як треба, всіх розвеселить, а як треба захистити себе чи оправдати, то його не переговориш. І нас обоїх спарували. Завантажили вагони дерев'яними бочками з комбінжером, і ми поїхали на Фергану. Їдемо і розмовляємо у вагоні. Він дивиться на ті бочки, посміхається і каже мені, присмотрись к этим бочкам, Марчук. Ти видиш, як дуб висох, даже щелі між кльопок заметні. Я заверяю тебе, що здесь недостачі нет. Кльопки у наших начальників в голові вместо разуму. Їм ли начальствовать над нами? У нас не кльопки в голові, а что-то другое. Ми їм докажем, що ми могли би лучше їх вести діло. І сміється до сліз. Я придивився на ті бочки і бачу, те, що він сказав, то схоже на правду. Сиджу і роздумую, кому зданий розум, а хто здобився до дипломів і вмісто розуму диплом. Він дивиться на мене і запитує, о чому думаєш, святой чоловік? Думає, що ти прав. Вони не провіряли нєто в бочках, а тільки брутто, і не могли додуматися, що тара пересохла. Но в їх головах не кльопки Рум'янцев, а дипломи в карманах. «Какая разница?» – хохоче Рум'янцев. «Кльопка или диплом? Для меня это одно и то же. А мы, брат, с тобой и без кльопки, и без диплома кое-что можем. Жаль только, что мы на разных полюсах. Ты святой, а я безбожник. Но все же меня к тебе в помощники прицепили. Видишь, не обойтись и без безбожников». Если бы все вы, безбожники, стали святые, говорю я, как у нас все получилось бы чудесно. А так через вашу ложь, воровство и нахальство нам, святым, трудновато, но это пройдет, и мы будем там, где уже не будет всего этого, там не будет ни одного безбожника. Все будут как я, и тогда у нас все будет чудесно. А безбожники, ты хочешь сказать, что будут в аду, да? Я это еще не сказал. Ты перебил меня, но ты к этому дойдешь, если не покаешься. И так далі, і так далі. Ми дійсно були на протилежних полюсах. Не здавався я, не здавався він. Ми вдосконалювали свою мову у справжніх баталіях, захищаючи свої полюси. Приїхали ми у Фергану після обіда третього дня. Наші вагони розвантажили на склад і розпочали, як це завжди робиться на великих складах, де є велика кількість товару, хоч вибірково деякі бочки важити. Звіряючи вагу з набитими на бочці трафаретом, яку бочку не візьмуть на вагу, а в ній виявляється недостача. Кладовщик, який приймав у нас товар, каже: «Хлопці, в чому діло? В такому случаї ми будемо перевішувати всі бочки, у вас буде недостача». «Нєт», каже Рум'янцев, «ліжки будуть. Якщо вам не доходить, що пересохла тара, все бочки будем не то, что перевешивать, а перетаривать и весить сам комбинжир. Но это будет завтра. Теперь мы с дороги, уставшие, и день рабочий кончается. Пересчитываем, сколько у тебя в складе разгружено наших бочек, и до завтра». А на другий день взялися відкривати кожну бочку, знімаючи верхні обручі і дно, перекидувати її на вагу, щоб застивши комбінжер у целофані зважити без тари і знову упаковувати його в ту саму бочку. Недостачі ні в одній бочці не було, а навпаки, майже в кожній був невеличкий надлишок. До обіду переважили таким чином 50 бочок, а всіх 720. Місцеве начальство запротестувало проти такої затяжної праці, тому що її виконували їхні працівники. Рум'янцев каже: «Если вы протестуете против перетаривания, мы принципиально протестуем против недостачи. В таком случае только перетаривание рассудит нас». Ті подумали и порадилися и кажуть: «Мы подпишем вам документы, что мы приняли от вас то количество комбинжиру, которое значится в документах, только чтобы не перетаривать». «Хорошо», каже Румянцев, «но я сказал вам, что мы привезли излишки, и вы видите, что оно есть. Хотя бы по 100 грамм на одну бочку. Это составит 72 килограмма из 720 бочек. Только тогда наш товар будет вашим, и вы можете не перетаривать». И ти погодилися. Коли ми прибули на наші склади в Ташкент і доповіли в штабі про наш успіх, полковник Васюшин дуже був задоволений і відпустив нас на спочинок. На другий день викликав мене і каже: «Рядовий Марчук, ви з Рум'янцевим превосходно справились з поставленої перед вами задачі. У мене на умі використовувати вашу чесність і способності Рум'янцева експедиторської служби. Но я розумію, що Рум'янцев способен і на другої наживатися за счет государственних цінностей. За это ему впоследствии придется отвечать, а нам пожинать позор из-за его действий. Вы будете везде и всегда вдвоем, и это будет ему препятствием к незаконной наживе. Я вам верю, что вы оправдаете мое доверие, и этим мы сохраним Румянцева от беды». Я пробовал якось обережно відмовлятися, що не хотів би за кимось шпіонити, що це мені не до лиця і не в моїй натурі, та полковник настояв: «Я считаю, що это вам очень к лицу. Разве это не ваш священний долг помочь человеку выстоять на правильном пути? Я позабочусь о вашей безопасности. У меня с ним будет особый разговор. Я имею на это право. Мне из его документа известно его прошлое. Не бойтесь. Ваше влияние на него произведет хорошее воздействие». По всьому тому ореолу, що склався кругом мене через мою поведінку і слова, я змушений був погодитися. І так ми з ним на протязі 7 місяців роз'їжджали по командіровках у різні точки нашого воєнного округу. Ми нарівні з цивільними експедиторами, якими платили гроші, безкоштовно виконували таку ж роботу, безплатно, тому що ми були солдати. Ми розвозили вагонами продовольчі товари по частях у різні міста і привозили на склади з різних точок, які постачали нас. Для мене це було легким і приємним. Давало звільнення від солдатського заточення, я був вільний, отримував командіровку, що захищало мене від військових патрулів в будь-якому місті. Я мав документ, що я за межами своєї частини, свого міста, не самовільний гуляка чи дезертир, а по довгу своєї служби знаходжуся там, чи де б воно не було. В мене в кишені були гроші на їжу чи на ночліг, якщо там, куди ми приїжджали, не було кімнати приїжджих. Приїдемо в якесь місто, щось звідти везти на наші склади, даємо заявку на вагони на залізничну станцію, чекаємо їх день, два, а то бувало, ждали деколи і по 7 днів. Рано подзвонимо на станцію, чи будуть сьогодні вагони для нас. Якщо скажуть, що не будуть, ми вільні увесь день. Якщо завтра теж нема, знову вільні. І так іноді і по неділі. Ми ходили, куди нам хотілося. Я навіть вірних знаходив і на зібрання ходив.